كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوه انهم لا يؤمنون. مخي الله جل جلاله دا خبر بیان کړه چې د مشرکانو نه تاسو کا چې تاسو دا د اسمان او د زمکې نه رزق څوک درګي بیا تاسو د غوږونو او د سترګو داغه د طاقت مالک څوک دی او د ژوندۍ نه مړې او د مړې نه ژوندې څوک پیدا کړي ندی بوای چې الله نو بیا دې ته وای چې دک رب چې کم دا کارونه کوي دک قادر ذات دا ستاسو رب دې کو دې بیا دا خبره نه قبولولا نننی سبق کې الله جل جلاله لومبني آیات کې پیغمبر علی السلام ته تسلی ورکې نو الله پرمحي کذالک څنګه چې دا خبره ثابت شوه چې حق ثابت دی او دی حق نه مني نو دا رنگه په دې باندې دا خبره د الله فیصله ثابت شوه ده کذالک حقت کلمۃ ربک دا رنگه ثابت شوه ده په دې باندې فیصله د رب ستا چې دا پاسکان دی انهم لا یؤمنون دی ایمان نراړي خالص ایمان نراړي زه کدا معلومه خبره وا چې مشرکان او بخپل بوتانو سره الله منو نو ایمان یو خو ایمان خالص نه نو د دې وجه مطلب دا شو چې دی ایمان نراړي یعنی دی خالص ایمان نراړي نو پدې آیات کې الله جل جلاله نبی عليه السلام له تسلی ورکړه ورپسې آیات کې بیا زور نه ده او زجر الله ورکړي او د تپوس په شکل باندې الله جل جلاله پیغمبر علی السلام ته فرمایي چې دین تپوس وکړه چې دې بوتانو ته تاسو خدایان وای د الله سره شریک وای نو دین تپوس که چپلوم بیزل باندې دا مخلوق چا پیدا کړل او دوباره به څوک پیدا کړي نو دې سره خو جواب شته نه چې وې دې کانی پیدا کړل نو لازمی خبره ده قل تو یا پیغمبره دی به چپکیږي زګ خپل بوتا دړم بنی د مخلوق د پیدا کېدو او بیا دوباره پیدا کول نسبت زکه نشي کوله چې په خپل باندې مخلوق ته د بوت نو د کان نو نه پیدا کول چا کول نو دې سره خو جواب شته نه نو قل ته پیغمبره وایا الله یبدا الخلق ثم یعید الله تعالی چې دې پړومبی ظلم دا مخلوق پیدا کړل دي ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کړي دي لره نو فانا تو فكون چې کله تاسو دا معبودان خالقین ندي او الله تعالی خالق دی نو خالقیت صفت دا عبادت صفت ته خالق عبادت پکار دی نو لہذا فانا یو فكون تاسو کم طرف ته فانا تو فكون تاسو کم طرف ته د الله د توحید او د الله د خالقیت ناړول شي بیا مزید الله زورن ورکی پیغمبر دین ته پوسو کا قلوه پیغمبره سورۃ مکی دی چونکه مکه کې شرکو نردی وجنا احکامات نه بیانی کی بس اکثر آیاتونو کې د سورۃ یونس کې د توحید مسله ده ادم مشرکانو سره په آسانو دلایل او عقلیو باندې خبرې نو قلو اے پیغمبرا هل من شرکائکم من یهدی الالحق ستاسو پا دی شرکاو کے چکم دا اللہ سر شریک وائے چی اغا بوتان دی پا دی که دا سی سوکشتا یهدی الالحق چی حق طرف تلار خی ستاسو پا دی بوتانو کے سوکشتا چې دا غرنګي کتاب چې کوم الله تعالی کتابونه را لېګلې دي انبيای را لېګلې دي لار خی الله مخلوق تا په دلایل او عقلیو نقلیو سره په کتابونو سره او په صحائفو سره نستاسو په دې بوتانو کې داسې سوکشتا نو بوت خدا زین شي کول دی بچ د بوت نه حکم طلب کانو یو خوا کې تیلا زولند کړي وا باغې کې غشې چولی په یو باندې ویل کلو یو فعل یو سړی به سکار او هغه غشې به راواغستو یو فعل به ویل کلو مطلب دا کونو صدر به پوګو کو وې د خدای تر طرف په حکمدار جدا وکړي شي او که په غشې به ویل کلو جلا تفعل دا کار مکوا نوې به د خدای مشوره را تدار چې دا کار نه دی کول بګر نو صدر به پوګو کو کور ته روان شو سفر وغیرہ به وغیرہ بنته او بل باندې به لیکلی غفلن یعنی مطلب دا دی د خدایانو نتورک دی وخت کې مصروفه دی غي وزګار نه دی مشوره به کوي تا ته به بیا وي نو کو غفلن ولا غشي بروته نو بیا به صدر پوګو کو وې زما بارک الله سره مشوره نه شوه نو الله تپوس کوي پیغمبر دی ته و استال سو په دي شرکاو کې داس شتا چې چا تلار د حق او هي هدايت کې حق طرف تا نبي جواب نبي کې دي سره جواب نشته نو دی وجه کلو آیا پیغمبر الله يهدي للحق الله تعالی چې د حق طرف ته هدايت کوي ځکه انسانان کمزور دي عقل ضعیف دي بیا د په طبیعت سره انسان نشي چلے دي تبای مختلف دي بیا کله چې عقل مضبوط شي نو حق طرف ته دا الله د رضا طرف ته رضا احکاماتو د پر عقل ادراک نشي کوله نو د دې وجه چې کوم مخلوق دې دای د پر هدایت لازمی دي او تاسو د هدایت د پر بوتان نسل دي نو دا بوتان لار هودل شي حق طرف دا نو دی چپ شي بیا جواب نشته نو کول وای پیغمبر چې زه د طرف خې مغه سره شرک مکوي الله يهدي للحق الله حق طرف تلار خې حق طرف تعالی جل جلال هو لار خې پیغمبران را لېږي کتابونه او صحیح پیر را لېږي دلائل عقليه نقليه قران کې ذکر کړي نو حق طرف ته خودن کې هغه الله تعالی دی نو له الله تعالی سره شرک کوي بیا الله جل جلاله هم دک دلیل کې دینه تپوس کوي چې یو طرف ته د بت تابعداري او یو طرف ته د الله تابعداري نو آیا هغه ذات چې کم ذات حق طرف ته لار خي اپا من يهدي الى الحق هغه ذات چې هغه حق طرف ته لار خي احق کو اغدر حقدار دی ایت تبع چې د اغه تابعداری وکړ شي ام لا یهدی الا ان یهدا یا اغبوت اغه د تابعداری ډیر حقدار دی چې اخو چاته لار نشي خودل بلکې الټه اغه تلار خودل شي که اغه سوري طرف تلار طلب کئ نو سوري طرف ته سکه تبه اوچته او سوري کې بیگ دی کده باران او د نور نه بچکه نو اغه ته پخپلم لار معلومه نه ده حصہ و حرکت نه لري بلکې تبع روالي او تبع پلار باندې بوزي ال تکي به سوري تکي نو آیا یو ذات داسې ده چې اغه په خپل باندې ملار او ته خپل نه پیو د zarar معلومه نه ده بلکې اغه تلار خودل شي اغه ته نه پاو zarar نه بچ کول شي نه پاور کول شي اغه بوت او بل طرف ته داسې ذات ته چې اغه ټول مخلوقات او تلار خي نو کم بهتر ده الله ته تپوس کوي ها بیا الله تو په مالکم کې په تحکمون تاسو باندې څه شي وي د سناکار فیصله کوي دا سناکار فیصله ده چې یو کانې په خپل باندې د خپل نه پیو د ضرر د فیصله نه دی لار نشي مونته او تاسو داغه طاقت برکېږي داغه نه غواړي داغه عبادت کوي نو آیا د دک عبادت کول دا ډېر ناکار فیصله ده الله وایي داغه ذات عبادت پکار دی چې هغه په نسب د دلایل سره پراله ګلو د پیغمبرانو سره مخلوقات ته هدایت کوي نا فمن يهدي الى الحق حق اي غزان چې اخلار خي حق طرف تا حق او ډير حقدار دي يتبع چې داغه اتباع کړي شي ام الله يهدي يا اغبوتان چې هغه خپل لار نشي مونته الا يهدا مگر اغه ته هدایت کول شي یعنی سوري نور و غیره نه نه په ضرر بارکه اغه ته لار هودل شي اغه طرف توړې شي په مالکم کې فتحکمون الله ایس شوی دی تاسو باندې سن اکارا فیصله کوي دا سرنګ فیصله کوي تاسو و ما یتبعو اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الله جل جلاله د دې مشرکانو د دې د دین بارکه یو خبره کوي چې د دې د دین اصل څه دی ویښ څه دی د دې چې کوم احکامات جوړ کړی دي چې بوتان به شپارس کوي د بوت په حکم باندې به غوخه تقسیمولې غشي جوړ کړی او هر غشي د پاره ځان له حصے وي نو چا به حصہ نه وای قربانای کی به پیسې ورکړو غشي به خالی روته صادر به بوګه کو بل به پیسې لګي ورکړي وي داغه به ټولي حصے روته ناغه په خلکو تقسیم کړي او دا کرانګي په سفر کې په هزار کې مختلفو په غشو باندې به فیصله کوي د بوتانو د شپارس مسله وا د بیت الله نه د بربند تواب مسله وا الله دې ټول مبارک فرمای و ما یتبعهم اکثرهم الا ظن دینی معاملات کې د الله سره د شرک په معاملې کې د شفاعت په معاملې کې دې اتباع نه کوي الا ظن مگر د ګمان دا ګومان نه مراد د دې به اصل خیالات دي او هغه به اصل احکامات دي بس داغي اتباع کوي چې بت به شفارش کوي دلار خی دی دا کوي دی دا کوي بس دا د دې یو ګومان دی یو به اصل خیال دی یو ګومان فاسد دی الله وي دې سره نس دلیل شته نس دلیل عقلی شته نه نقلی شته نو ور سره مضبوط عقل شته بلکې صرف ګومان پسې لګیدلې دی او د ګومان اتباع کوي وما يتبع اكثرهم الا الظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا الله تعالی فرمای او ګمان چې د حق نه هیڅ نشي د پکولې چې کله حق مسله ثابت تا چې بت شپارس نشي کولې چې کله حق مسله ثابت تا چې د الله سره شریک نشتا چې کله حق مسله ثابت دي حق ثابت ته نو ګمان او به اصل خیالات الله وي د حق نشي د پکولې دا حق نظر برابر شی نشی د پکوله نو هغه به اصل احکامات ادا کرانګي هغه الله جل جلاله ختم کړو مکمل ختم شو الله جل جلاله حق ثابت کو نو الله فرمای ان ظن ګمان چې ده به اصل خیالات چي دي به اصل احکامات دي چې دي دا ظن ده او دا ظن بارکه ګمان فاسد بارکه الله فرمای لا یغنی من الحق شیئا دا نشی د پکولې اشه من الحق کې د حق نه چې کوم حق ثابت ته هغه داده چې بوتان شپارس نشي کولې دی اس نه پاو ضرر چاته نشي ور کولې ان الله علیم بما يفعلون الله فرمای الله تعالی چې دی علیم پوهه دی بما پاس باندې يفعلون چې دی یې کوي چې هغه د ځان اتباع د حق پر هودلی سره د دین چې د دې په اقرار سره ثابت شو دی غلی شو جواب ورنکو چې الله لار خودون کې دی بت لار نشي خودلې الله ابتدایي او دوباره پیدا کول بکای بت دا کار نشي کولې الله تعالی د سترګو د نظرونو او د غوګونو طاقت ورکون کې دی الله رزق ورکون کې دی دا ټول خبره د دې په اقرار سره ثابت شي او بیا هم دین منی نو الله فرمای ان الله علیم بما يفعلون الله تعالی په دې پاوه سره باندې چې دې کوي په کملار باندې روان دي الله تعالی د دې په کار کوي ورپسې الله جل جلاله صداقت د کتاب الله بیانې چې دا قران حق کتاب دی و ما کان هاذا القران چې ګدې مشرکانو په قران ته افتراوي کله به دا نبی علی السلام دلته لوهار دی هغه سره کینی او پاسی دا غنه زد کړ دی کله به دا د پخوانو خلکو کیسه دی او که پچا باندې به اثر کوي دا جادو دی د جادو په شان تیز اثر دی نو دا جادو دی او کله به نبی علی السلام دا د ځانه جوړ کړ دی نو الله صداقت د کتاب الله بیانې الله فرمایي و ما کان هاذا القران نه دا قران یفترا چې دا جوړ کړی شوی په دروغ باندې من دون الله ما سوا د الله نه دا الله د جانب نه نه او دا الله باندې دروغ جوړ کړی شوی الله ای دا خبره ده سینه ده ولكن تصديق الذي لیکن دا الله دا قران چې ده تصديق الذي بینه ده پدې کې تصديق ته تایید ده الذي دا هغه شی بین یده چې وړان دې د قران نه دی دا وړان دې کتابونو تصدیق څنګه دی دوی ته هو پته و دوی سره تورات مو دوی سره انجیل مو دوی سره زبور مو په دې قران کې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای احادیث کی راضی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای چې ما ته د تورات په ځای باندې تول سبع راکړی شوی دی دا قران کې بعضی سورتونه دا حدیث تفصیل نشم کوله او ما ته مئین سورتونه جګم دي دا د انجیل په ځای د زبور په ځای راکړی شوی دی او دا کرانګي ما ته نور سورتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسانی سورتونه دا د انجیل په ځای راکړی شوی دی وفضلت او ما ته فضیلت راکړی شوی دی بل مفصل په مفصل سورتونه باندې نو ګوره څو سورتونه نبی علیہ السلام یاد کړې والی سبا چې دا د تورات په ځای ماته ملو بیا مئین یاد کړو چې دا د زبور په ځای ملو دي بیا نور مسانی یاد کړو چې دا د انجیل په ځای ملو دي او بیا یاد کړو دا نور جدي په دې ماته فضیلت راکړې شوی دی نو ګور هغه د دې په کتابونو کې چې کم مزامین راغلیو په تورات او په انجیل او په زبور کې نه ټول په قران کې راځم دي بلکې دا اغین سیوایي مزامین هم دي نو دې چې خپل کتابونو ته وګوري او دې کتاب ته وګوري نو پته وته لګي چې دا د هغه ذات کلام دی ځکه چې کم مزامین په تورات کې دي په دې کې دي چې کم په انجیل کې دي په دې کې دي چې کم په زبور کې دي په دې کې دي نو لګ لګ پرښتا خو اکثر هغه مزامین په دې کې دي نو دا کتاب د هغه کتابونو تصدیق کوي د دې نه دام معلومه شو ها یو سړی په قران باندې عملو کې شیطان هغه کوشش کوي چې په اسلامي احکاماتو باندې د مسلمانانو عمل را نشي زکه د تورات بارکه الله فرمایي د اهلي کتاب مبارکه ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل کچره دی يهوديانو اهلي کتاب او عیسایانو د تورات او انجیل قائم کړوي پاګه صحیح عمل کړوي او هغه چې دوی ته نازل ول شو داغه باندې صحیح عمل کړوي الله فرمایي لا کلوا من فوقهم دی با پاس د اسمان د طرفم خوراک کو او من تحت ارجلهم او د خپود طرفا یعنی زمکه نبم الله فصلون را زرغلول د باران نبم خیرات او د اسمان نبم خیرات او برکات د باران په شکل کې راتلل او الله جل جلاله به دی باندې د لاندې باندې نه خوراک نګورا چې کله الله د تورات او د انجیل والا برګه د خبره کوي نو چې یو سړی تورات او انجیل او زبور او سرد دینا د قران سی وای مضمونه چټل خیر او برکات په کتاب الله کې راغونډي یو انسان په قران باندې عمل کوي هغه تب الله صبر کوي د ټولو کتابونو ثواب دې ته ملاويږي الله دې ته د ټولو کتابونو ثواب ورکي او د قران ثواب به مت ملو شي چې یو سړی قران وای ما په قران باندې عمل هم کوي نو ګوره یو قران ته وای د ټولو مزامین په کې دې ټولو خیر او برکات او نورانیت ته ملو شو د ټولو هغه ثواب ته ملو شو نو الله فرمایي چې دا د الله نه علاوه چا جو کلم نه دی ولیکن تصدیق الذی دا حق کتاب دی الله دلیل بیانې ورپسې دلیل دی ولیکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق او تایید دی الذی دا هغه شی بینه دی چې وړاندې دی دی نه دی وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم صفات هم بیان شیو د نبی علیہ السلام کتاب هم بیان شیو په تورات او انجیل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کتاب راو بالکل هغه سیو نبی علیہ السلام هغه سیو او دا کلام هم چلته ذکرو نو هغه سیو بالکل داغه نه پکې فرق نشته د يهوديان او عیسایانو ته په توګه دا حق کتاب دی دا پیغمبر حق دی نو دا داغه تصدیق دی او تفصیل الکتاب دا قران چې دی دا تفصیل د کتاب دی کتاب په معنا دا مکتوب دی مکتوب نه مراد احکامات دي په دې کې تفصیل د احکاماتو د باری تعالی دی په دې کې الله حلال او حرام ذکر کړی دی لاره به فيه په دې کې هیڅ شک نشته مر رب العالمین او دا نازل کړی شوی دی د رب العالمین د طرفه دا غزاد د طرفه چې کوم ذات د دې ټولو مخلوقات پالون کړي او د دې پالنه کوي نو دا د غزاد د طرفه الله جل جلاله نازل کړی دی یعنی دا حق کتاب دی او دا دروغ نه دی په دې کې هیڅ دروغ نشته ها ام یقولون ابترا دا به دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکه دا خبر هم کوله ابترا خود ځانې جو کړی الله په غیبه نمرت کې چې هم یقولون دی وای افتراه چې دی پیغمبر دا قران د ځانې جو کړی نو الله د دې جواب ورکړي پیغمبر دې ته وای دوی ته چیلنج ورکا چې زل جان زانه د جوړولو مسله شو نو زم انسان مې تاسو زم ما پشان انسانان یې نفعتو به صورت مم مثلی تاسو راتلو کې په یو صورت باندې چې هغه مماثل وي د قران پشان دی د قران پشان مزامین پکې وي د دې پشان فصاحت او بلاغت پکې وي په دې پشان د تاثیر پکې وي دی بہت جادو یې زکه اثر ایتي زو ته تاسو هم داسې صورت جوړ کې دې ته وی چیلنج او الله وته داسې رب نوې ودعو رؤبل من استطعتم ستاجو سچې د چام طاقت ویرا بلې من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین ک تاسو د خپل داوې کې رښتینی یې چې دا ځانه جوړ کړې نزه تاسو ته چیلنج دی یو کس نه دو کس نه څومره چې تاسو طاقت وی تاسو مخلوقات فصیحان او بلیغان اوچت جبه والا فصیح جبه والا خلق عرب راجم کول شي راجم کې او زده د قران په شان یو صورت جوړه تاریخ گواه دی چې جوړ چا جوړ کړل دي او یو پکې جوړ کړو نه خپل ملګرو او پسې خاندل صورت پیل پسې جوړ کړو نو الفیل کمل فیل وما ادراک مل فیل له ذنب قصیر و خرطوم طويل تاسو د سپتره 34 شهره او 34 شهره تاسو د سپتره 34 شهره د لاند غون تل کوي او یو وګت خلټمي ناغي وته ظالمانو ملګر وته په صورت فیل کې خو الله جل جلاله د ماضی د تاریخ یو بهترین واقع بیان کړی دا او داغي ټول منظر کشي کړی دا د 34 دی او 34 دی دا خلټمي داسې دی او لکه داسې دی دا تاسو شی جوړ کړه دا خدای الله د کلام په شان دی نه او دا الله جل جلاله دا چیلنج دی ته په پورا قران باندې مور کړه دلته په یو صورت سره ورکړي بل ځای کې راځي الله تعالی فرمایي کل ان اجتمعت الانس والجن على ايات بمثل هذا القران لا ياتون بمثله پورا قران سره الله چیلنج ورکړي بیاشری سورته نوم راغله بیاشری سورې مثلی او دا کرانګي بس په یو صورت سره راغله فتو بسورته من مثلی نو یو صورت سرم الله چیلنج ورکړل دي لسو سرم ورکړل اول پورا قران سرم ورکړل دي دا پورا قران نشه کولې د لسو سورتو سرم ورکړل عاشر سورې مثلی او که په لسو سره نشه کولې نو دلته یو صورت سره چیلنج الله ورکړل دي چې فتو به سورته می مثلی یو صورت خدا سره جوړکې نو تاریخ گواه ده ها د دې مقابله دینه وکړې حالانکه ځان ته فصیحان او بلیغان وای عرب او کافرانو د دې مقابله نه کړ الله حقیقت بیانې چې دی انکار ولیکي الله وی مسله دانه دا دی اصل کې مسله دا ده چې دی انکار کین دا غي یو وصل اصل وجه ور یو سړی چې انکار کوي یو شی ته دروغ وای نو دا غي د پر قانون دا ده چې ته یو شی ته دروغ وای نو ته به د مخ کې نه دا غي حقیقت معلومی خبرم زين دراله لکه مثلا پرون درس شوه دی او کنه دی شوه یو سړی ته پته یو چې نه شوه دی او کنه دی شوه نو حقیقت که شوه او بل کس وی چې نه د شوی نه دی به وته وی ته درو وای خبرم زين تراله ځکه مثلا ته درس کې ناشته د احسان ته پته ده چې نن درس شوی دی او سبا یو کس وی چې درس نه دی شوی او دی وته وی چې درس شوی دی وته وی نه دی شوی کو وته وی چې شوی دی نو ام تحقیقي خبره کوي او کې نه دی شوی نو ام تحقیقي خبره کوي چاته چې د واقعي صحیح صورت معلومي نو هغه د یو واقعي تکذیب کولی شي اوس راځي خپل خبره ده الله فرمایي چې دا مشرکان د قرآن تکذیب کوي نو اصل وجدا دا لم يحيط بعلمه دي د قرآن په علم احاطه نه کړی د قرآن راغست نه دی د قرآن قتل نه دی د قرآن حقایق او معارف دی او ریدل نه دی د قرآن د علم نه خبر نه دی نو دوی څنګه دا خبره کوي الله وی چې دا قرآن دروغ دی الله فرمایي بل کذبوا بلکې دې نسبت د درو کړه بما اغشیتا لم یحیتو بعلمی چې دې احاطه نه کړه پاګی باندې علمي تور چې دې احاطه کړه و دې ته پته و دې تکذیب کوله نو بیا صحیح و خو دې ته حقیقت معلوم نه وي درو دی یو سړی ته واقعیا معلوم نه ناغه ته درو رختیا څنګه وي او الله بل خبر هم کوي ولم یاتهم تعویل دا تخویب ته ها الله دې دې غزابونه دې تراغلی نه دی دا دې چې کوم عذابونه بیانې د آخرت دې چې کوم نعمتونه بیانې دې چې کوم حقایق بیانې دې خو دروغ رختیاوي خو الله وی دی غلا لیدلې نه دی چې هغه ویني دې تب پته ولګي چې دا دروغ دی او کدا رختیا دی دا قران دا الله حق دی او کنا حق دی الله وی ولما یاتهم تاویلو دې ته لا تر اوسه پورې دا قران تاویلوم نه راغله چې دا به کم ترپتاړي دې دا عذابونه څنګه دي دې دا نعمتونه څنګه دي الله وی دې وتم لا پته نشته الله دې موږ په قران باندې پويږي کذالک کذا د جهالت به ختمي کې په قران سره کذالک کذب الذين من قبلهم الله دې غرنګ نسبت درو کړوا کسانو من قبلهم چولان دې دینو داړو بلی خل سره نه دي الله دې دې نمخ کې د دې نور رومن تیر شوی دي هغه به تکذیب کو الله تعالی پرمای پیغمبره فانظر تو ګور کیف کان عاقبت الظالمین هغه ظالمان چې دا هغه انجام څنګه شو چې چا د الله تکذیب د الله د آیاتونو تکذیب کو هغه ته نظر وکړه دا هغه انجام څنګه شو ومنهم من یؤمن به ای پیغمبر باز دي کی هغه دي یؤمن به چې په قران باندې ایمان راړي په الحال په دې باندې ایمان شته یا آینده کې به ایمان راړي لکه خازن لګي چې آینده کې به ایمان راړي د الله په علم کې بازي کسان شته ومنهم من او بازي هغه دي لا یؤمن به چې بالکل په قران ایمان راړي الله تپته د جدا ازلی بد وخت دي الله په دې فیصله کړی دا په دې مهر د جباریت والے شعر ومنهم من لا یؤمن به بازي هغه دي چې په قران ایمان راړي وربک علی بالمفسدین اے پیغمبر استعرب چې دغه ډیر پوهه دي هغه کسانو باندې چې کوم ایمان راړي کذالک هم د کرنګي حقت ثابت شوی دا کلمه ربک فیصله دربستا علی الذین کسانو باندې فسکو چې فسکه کړه دے کافران دی انهم لا یؤمنون چې کینند ایمان رالی فیصله په ثابت را فیصله دا چې دی خالص ایمان رالی دی بدغه شرک کوي قل و اي پیغمبر هل من شرکائكم اي استد استاسو د شرکاونا چې الله سره شریک وي من اغسو کې ابد اول خلقا چې لوم بزل پیدا کی مخلوقات پیدائش کی ثم يعيده بیا دوباره کې دی لرا قل و پیغمبر الله الله تعالی چې دی ابد اول خلقا الله تعالی پیدائش کړ دې ابتدائی طور مخلوق پیدا کړ دې ثم يعيده بیا دوباره کی دی لرا دوباره به پیدا کی دا فانا تو فكونا فاستا سکم طرف تعالی ول شی توحیدنا قل و پیغمبر هل من شرکائکم ایستل استاسو د بوتانو نا د شرکاونه چې الله سره شریک وي من اغسو کی یهدی ال الحق چې لار هي حق طرف تا قل و پیغمبر الله یهدی للحق الله تعالی چې د هدایت کوي لار هي حق طرف تا الله يهدي للحق الله هدايت کوي للحق حق طرف تلار خي اپ من ايا ذات يهدي الى الحق چا غلار خودنه کوي حق طرف تا حق و ډير حقدار دي ايت تبعدا چې اتباع وکړي شي ام من يا غبطان لا يهدي چې خپل لار نشي مونته الا ايه دا مگر دا چې دې تلار خول شي ندي ډير حقدار دي الله ډير حقدار ده ها فما لكم سشویدتا سلرا كيف تحكمون اسرنگ پیسل کوي وما يتبع اكثرهم الا الظن او اتباع نک اکثر د دینا په اقرار د الله کې چې الله سره شریک منی د الله م اقرار کوي او شریک منی بوتان منی نو د اتباع نک دین بارکه الا الظن مگر د ګمان فاسد ان الظن یکنن ګمان چې د لایونی نشید پکوله من الحق د حق ناشه ان ذره برابر ان الله یقینا الله تعالی علیم فود بما پاسو یفعلون چی دی کوي و ما کان هاذ القران او ندی دا قران ان یفترا دا چی جوړ کړی شوی دا من دون الله ما سوا د الله نا په الله جوړ کړی شوی درو ایوب ترادا چې جو کلیشوی من دون الله ما سوا د الله نه الله باندې درو جو کلیشوی ولکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق دی الذی دا شهدا کتابونو بین یده چې وړاندې د دین دی او تفصیل الکتاب او دا تفصیل احکامات د الله دی لا ریب فیه نشته شک دی کې من رب العالمین نازل کلی شوی دی رب د مخلوقاتنا ام یقولون ادی وای افتراه د زنا جو کړه د پیغمبر دی قران لرا قل وای پیغمبر فاتور اوله بسورت من مثلی په یو صورت باندې په مثل دی قران او بعضی معنا کوي به صورت ممثلی په مثل د یو صورت د داسې پیغمبر نه چې هغه چا سر تعلیم نه کړی چا سر پړای نه کړی استاد نشتا خدا معنا زکه کمزور ده مطلب دا ده چې د په شان انسان خو نشي راړي خو کده نه په تعلیم کې خینو اگر راړي شي نو دغه معنا صحیح نه ده ممثلی کې ممثل محمد علیه السلام نه په مثل د دې صورت نفات و تاثر اولا بی صورت یو صورت من مثلی پا مثل ده دکم نزل چکم اللہ نزل کردی دی و دو رو بل مناسو کستا تا چم چتا استا تا تم چتا کردر من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ان کنتم صادقین کچر تاثر اشتنی اخپل داوکی بل کر ربو بلکی دی تکذیب کرده بی ما داشه لم یحیطو بی علمی چی دی حاتن دکڑی بی علمی پا علم دده یعنی دی قرآن بانده ولم ما یاتی ما تروس ندرا گل دیتا تاویلو ہو حقیقت دده چکم طرف ترا قرآن اڑیگی کذالک کذب الذین هم ذکرنگے اللہ وی تکذیب کڑا کسانو من قبلهم چه وړاندې د دینو فانظر نو تو ګره پیغمبره کیف کانا کیبت الظالمین سرنګ شان جام د ظلم کوونکو و منهم بعضی د دینا مناسوک تی یومن به چې ایمان برولې د قران باندې و منهم او بعضی د دینا من اغسوک تی لا یومن به چې ایمان بنرولې د قران باندې و ربک او ربستای پیغمبر عالم او ډیر پوهه دی بل مفسدین په ایمان نرولونکو باندې فساد کوونکو باندې کافرانو باندې پال الله په غیبه نه خپوه دی یا ولولین اخرین یا لکوت المدینه رحم المساکین یا الله صدا فی طرات نصیب کین الله خیر برکت نصیب کین دنیا خیر در سوینه مساتی کریم خدای قران علم باندې مو په کې الله په دې باندې زموږ عمل لولې د جهل نه یا الله د جهل په سلونه یا الله کریم خدای په ذاتی پیسلو باندې د چلیدو نوم غو ساتي الله ته زموږ ناراضي شي خپل رضا نصیب صلی الله تعالی